Aduh. Eh, Ma, eh Seto. Aku mau klarifikasi. Sing iya ya apane? Pisan meneh sing seru. Sing iya ya apane?